Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Aşk Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili yorumlarınızı veya varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım bitki hikayelerini görsellerle, linklerle ya da küçük özetlerle destekliyorum sosyal medya hesaplarım üzerinden. O yüzden takipte olursanız çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün abanozgillerden Diospyros cinsi ağaçları konuşacağız. Doğu ve Güneybatı Asya, Afrika ve Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetişen 400 kadar türü kapsayan bu cinsin meşhur üyelerini biliyorsunuzdur mutlaka. Biri abanoz, eski uygarlıklardan beri siyah mermere benzeyen kerestesinden en değerli mobilyaların, dekoratif objelerin yapıldığı ağaç. Cennetten düşmüş gibi lezzetli meyveleri olan Trabzon hurması ve kara hurma da Diospyros ailesinden. Yani aynı aileden ama huyu suyu farklı ağaçlar gördüğünüz gibi. Abanoz ağacı diye bildiğimiz Diospyros ebenum'un hikayesinden başlayalım. Sri Lanka, Hindistan ve Afrika'nın içlerinde yetişen bu ağaçların doku ve damarları neredeyse görünmeyen simsiyah bir odunu var ve suda batacak kadar da ağır. 20 metre uzunluğa ulaşabilen bu yaprak dökmeyen, yavaş büyüyen tür dayanıklı, ağır ve perdahlanabilecek kadar sert olduğu için saray mobilyalarının en gözde malzemesi olmuş yüzyıllar boyunca. Saraylar da yapılmış onun kerestesinden. Milattan önce 3. bin yılda Sümer krallarının Hindistan menşeli abanoz ağaçlarını o zamanlar deniz ticaretinin merkezi olan Bahreyn adasından getirterek mabet ve saray yapımında kullandığı tabletlerde de belgelenmiş. Mısır'da yapılan kazılarda bulunan ahşap eşyanın çoğu da Afrika abanozundandır. Abanoz işlemesi son derece zor, sert yapısıyla ancak mermer ile karşılaştırabilen bir malzeme. İşlendiğinde mükemmel parlak bir yüzey elde edebiliyor. Gösterişli mobilyalar yaratılabildiği için Avrupa'da yüzyıllar boyunca bir anında saygı gören, hatta kutsallık atfedilen bir ağaç olmuş. 15. yüzyıldan sonra Almanya'da marangozlar sarayların dolaplarını abanoz ağacından yapmaya başlamış. Abanozdan yapılan herhangi bir eşya ancak kraliyet ailesi veya zenginlerin sahip olabileceği bir lüks olarak kabul ediliyordu. Alegorik temalar, klasik Hristiyan tarihinden alınan sahneleri betimleyen oymaları, heykel süslemeleri olan bu dolaplar Paris'te de yaygın olarak yapılmaya başlar. Fransa'da marangozlar daha çok abanoz işleme ustalığıyla özdeşleştikleri için meslek grubu Menuisier en Ebene, yani abanoz marangozları veya ebenist diye anılır olmuş hatta. 1590'ların da ortalarında yazıldığına inanılan Aşkın Çabası Boşuna oyunu başta olmak üzere Shakespeare oyunlarında da abanoz ağacına atıflar var. Onun zamanında İngiltere'de kesinlikle bilinen ve beğenilen bir ağaç olduğunu da anlıyoruz böylece. Aşkın Çabası Boşuna oyununda Navarre Kralı Ferdinand şöyle der: Tanrı aşkına sevgilin abanoz kadar kara diye haykırır ve Asilzade Beron da buna yanıt verir. Abanoz gibi mi? Ah tanrısal ağaç, karın bu ağaca benzese keşke, büyük mutluluk diye cevap veriyor. Abanoz kerestesi her zaman nadir ve pahalı bir ürün olmuş dediğim gibi. 1600'lerde Hindistan, Mauritius ve Madagaskar'dan İngiltere'ye ithal edilmeye başlamıştı. 1800'lere kadar Afrika ile kereste ticaretinin olması, Sri Lanka'daki İngiliz hakimiyeti, en kaliteli keresten yapılan abanoz mobilyaların arzın artması bu ağacın yaygın olarak kullanıldığı anlamına da gelmiyordu elbette. Kaynaklar da azalıyordu bir yandan. 1900'lere gelindiğinde doğudan yapılan sevkiyatlar artık durma noktasına gelmiştir hatta. Abanoz o kasvetli rengine rağmen yüksek kalitesinden dolayı özellikle Avrupa'da mobilya yapımında uzun süre kullanılmış ama 18. yüzyıldan sonra yerini maun ağacına bırakmış. Bugün yalnız Endonezya'nın Celebes ya da Sulawesi adasına yetişen ve açık sütlü kahverengi zemin üzerine koyu kahverengi damarlı ahşabı olan makasar abanozu ile mobilya yapılıyor. Bu kadar saygın bir ağaç olmasına rağmen üretimi de tüketimi de sürdürülebilir bir şekilde yönetilemediği için artık yok olma tehdidi altında maalesef. Bugün birçok abanoz türünün kereste ticareti de sınırlandırılmış ama milyarlarca dolar değerinde yasa dışı ticaret de yapılmaya devam ediyor maalesef. Güzel tınılar veren bir ağaç olduğu için piyano, keman ve cello yapımında da abanoz ağacı kullanılıyor. Yine eski satranç takımlarındaki beyaz taşlar için şimşir veya fil dişi kullanılsa da siyah taşlar hep abanoz ağacındandır. Sertliğinden dolayı birçok tabanca kabzası, tüfek, koğuş uçları ve bilardo ıstakalarının dipçikleri gibi parçalar da abanoz ağacından yapılıyor. İslam dünyasında da sevilen bir ahşap türü olmuş abanoz. El sanatlarında da yaygın şekilde kullanılmış. Bu 13. yüzyıla tarihleniyor. Abanozun en çok tercih edildiği dekoratif sanat ise kakmacılık. Türk ahşap sanatının en güzel örneklerini vermiş olan Anadolu Selçukluları ceviz ağacının yanı sıra abanozu da kullanmışlar. Farklı türdeki diospiros yalnızca keresteleri için rağbet görmüyor dediğim gibi. Yani Hint abanozunun lezzetli yenilebilir küçük meyveleri de var. Yenebilir meyveleri de var. İslam tıbbına ait şifa kitaplarında da göz iltihaplarına ve mide ağrılarına iyi gelen bir bitki olarak bahsedilmiş. Evet, sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim burada. İkinci bölümde abanoz gillerden başka ağaçları, Trabzon hurması ya da cennet meyvesi diyebildiğimiz Diospyros kaki ağacında konuşacağız. Vanessa May'in kemanından dinleyelim. One Moment in Time. Tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da abanoz gillerin Diospyros cinsi ağaçlarını konuşuyoruz. Siyah ahşabı değerli mobilyalarda, takılarda kullanılan ve nesli tükenme tehdidi altında olan Diospyros ebenum'dan yani abanoz ağacından bahsettim. Diğer gözde türlerinden Trabzon hurmasının hikayesine bakalım şimdi. Bilimsel adı Diospyros kaki. Diospyros Yunanca'da tanrı anlamına gelen Dios ve tahıl anlamına gelen pyros sözcüklerinden türetilmiş tanrıların meyvesi ya da Zeus'un buğdayı diye anılıyor. İkinci adı kaki ise bu ağacın aslında Japon kökenlerini anlatıyor bize. Trabzon hurması adı sizi yanıltmasın. Kaki bizde yetişen doğal türlerden değil, Japonya'dan ya da Çin'den kültür bitkisi olarak gelmiş ve yaygınlaşmış. Japon hurması, cennet hurması ya da Akdeniz hurması da diyoruz. Botanik özelliklerine bakarsak Diospyros kaki kışın yaprağını döken geniş tepeli seyrek dallı bir ağaççık. 6 ile 15 santim uzunluğundaki yaprakları eliptik bir yapıda. Üst yüzü parlak koyu yeşil ve tüysüz. Alt yüzü ise tüylü. Küçük ve pek göze çarpmayan sarımsı beyaz çiçekleri Haziran ayında açıyor. Meyveleri ise sonbaharda olgunlaşıyor. Ağaçlar genellikle ya erkek ya dişi çiçekli oluyormuş ama bazı ağaçların her iki çiçek türü de var. Her iki durumda da bir tozlayıcı gerektirmiyor hurma ağaçları. İlkbaharın soluk yeşil yaprakları yazın olgunlaşarak daha koyu bir yeşile dönüşüyor. Ardından sonbaharda turuncu ve sarı renk alıp dökülmeye başlıyor. Yaprakların dökülmesiyle birlikte çapı 10 santimetreye kadar ulaşan büyük domates benzeri meyveleri de o dallarından sarkmaya başlıyor ve olgunlaşıp göz alıcı parlak turuncu rengine kavuşuyor. İlk botanik tanımı ancak 1780 yılında yayınlanmış ama Çin'de 2000 yılı aşkın süredir tarım yapılan bir bitki. Japonya'da ve Kore'de de yetiştiriliyor. Cennet meyvesi olarak sevilerek tüketiliyor. Özellikle Meiji döneminde Japonya'da, yani 1800'lerin sonunda itibaren yaygınlaşmaya başlamış. Çok sevilen bir meyve olduğunu, şiir, resim, baskı ve seramik dahil Japon kültüründeki izlerinden, etkisinden de anlıyoruz. 19. yüzyılda yaşamış. Japonya'nın en ünlü haiku şairi Masaoka Shiki, en ünlü haikusunda hurmadan bahseder. Japon hurması ısırınca büyük çan çalıyor, Horyuji tapınağı. Shiki 1901 yılında yazdığı Kudamono, yani meyve adlı denemesinde Japonya'nın antik başkenti Nara'da yer alan eski Tainzan ruhanında kalırken yemekten keyif aldığı kakiden, yani Japon hurmasından bahsediyor. Akşam yemeğinden sonra Horyuji tapınağının bahçesinin sakin ve huzurlu manzarası karşısında dinlenirken soyulmuş bir kakiyi ısır ısırmaz aniden yüksek bir sesle tapınağın gongu çalar. O haikuyu yazarken bu anı hatırladığı söylenir. Bu huzurlu anı anımsatan ve hurma dalına tünemiş kuşu gösteren bir Japon gravürünü paylaşacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. 1892 tarihli baskı Keiben Matsumura imzalı Kongre Kütüphanesi'nin Japon baskıları ve çizimleri koleksiyonundan. Japon şiirinde mevsimle ilgili sözcükleri ya da cümlecikleri Kiko deniyor ve şiirin odak noktasını oluşturuyor. Gösterişli sonbahar meyveleriyle kaki bir sonbahar kigosu olarak yer almış haikularda. En çok sonbaharla ilişkilendiriliyor tabii ama tomurcukları, yaprakları ve çiçekleri bazen ilkbahar ve yaz kigosu olarak da geçer haikularda. Masaoka Shiki'ye ilham veren yaşlı kaki hala ayakta duruyormuş Nara'da. O Tainzaro'nun bulunduğu yere yapılan restoran arazisinde 150 yılı deviren yaşlı kakinin etrafında şairin en çok sevdiği çiçeklerin dikildiği bir şiki bahçesi oluşturulmuş. Profesör Kaki diye tanınan ve Kaki Müzesi'ni yöneten Sadahiro Namasaki, şikinin yediği meyvenin Nara'ya özgü ağız vurmayan goshu kaki türü olduğunu söylüyor. Namasaki'ye göre kakinin ataları 10 milyonlarca yıl önce Güneydoğu Asya'da ortaya çıkmış. Çin'de binlerce yıl tarımı yapılıp daha da geliştikten sonra yaklaşık 1400 yıl önce Japonya'ya ulaşmış. Milattan önce 300 ile milattan sonra 250 yıllarını kapsayan Yayoi dönemine ait arkeolojik kazılarda yine bu Japon hurmasına kakiye ait kanıtlar ortaya çıkarılmış. Namasaki Japonya'da ağaçta tatlanan ve buruk olmayan Zenjimaru adı verilen ilk kakinin Kamakura döneminde, yani 12. yüzyılda ortaya çıktığını, Muromaki döneminden, yani 14. yüzyıldan sonra da Japonya'nın diğer bölgelerine yayıldığını ve çeşitli halk masalarında adının geçmeye başladığını söylüyor. Kakiye, yani Japon hurmasına bilimsel adını veren 1775-1776 yıllarında Japonya'ya keşif gezisini yapan İsveçli botanikçi Carl Peter Thunberg olmuş. 1800'lerden sonra meyve Avrupa ve Güney Amerika'ya doğru da yol almış. Bugün İngilizce'de Japan Persimmon diye geçiyor. Kuzey Amerika yerlisi Algonkinlerden alınmış bir sözcük. Yani kurumuş meyve anlamına geliyor Persimmon. Japonya'da meyveler hasattan sonra ipe dizilip geleneksel Minka evlerinin saçak altlarına asılırmış. Güneşte doğal olarak kurumaya bırakıldıktan sonra Hoshigaki adı verilen yüksek enerji tatlılar olarak yeniyor. Çin'de de atıştırmalık olarak ya da yemeklerde kullanmak üzere soyuluyor. İşte açık havada kurutuluyor ya da ezilerek tüketiliyor. Japonya'da gördüğünüz o manzaraları sonbaharda Karadeniz'de de rastlayabilirsiniz sıkça. Direnip yaprakları dökülmüş ağaçların dallarında kışa kadar kalmayı başaran o güzel meyveler yılbaşı süsleri gibi sonbaharı güzelleştiren harika manzaralar yaratıyorlar. Gerçekten de yaprak döküldükten sonra meyveler en gösterişli haline bürünüyor ve hasat edilmezse, toplanmazsa kışa kadar da dalda olgunlaşma devam ediyor. O yüzden her mevsim cezbedici göründüğü için kent bahçelerinde de çok sevilen bir ağaç. Minka evlerinde değil ama serenderlerde ipe dizilip asılıyor Karadeniz evlerinde doğurmalar. Türkiye'de Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Antalya civarında yetiştiriliyor hurma. Hurma sözcüğü de Farsça, kurmalı adından geliyor. Türkiye ilk defa 1920 yılında Fransızlar tarafından getirilip Hatay bölgesine yetiştirilmiş bu ağaç. Bu yüzden meyvenin ismi Frenci, Fransız inciri veya Frank elması olarak da biliniyor. Diospyros kakinin biçimleriyle de farklı. Ağız buran ve ağız burmayan iki ana türü var. Japonya'da Hachiya olarak bilinen ağız buran hurmaların meyveleri daha oval ve sivri. Proantosiyadin tanenleri bakımından yüksek olduğu için yemeden önce ağaçta tamamen olgunlaşmasına izin vermek gerekiyor. Yoksa taze haldeyken tek bir ısırık almak bile cesaret istiyor gerçekten. Daha çok kurutma için tercih edilen bir tür bu. Tamamen olgunlaştığında ince, parlak sarı veya turuncu mumsu kabuğunun altında neredeyse püre haline geliyor meyve. Ağız burmayan bir tür olan fuyugaki sert ve gevrek haldeyken olgunlaşmamışken bile yenebiliyor. Olgunlaştığında diğerinden çok daha üstün bir tada sahip oluyorlar üstelik. Hatta Karadeniz'de çikolatalı diyorlar bu türüne. Pek makbul bir meyve. Taze veya kurutulmuş hurma A ve C vitaminleri, potasyum, manganez, bakır ve fosfora bakımından da yüksek bir meyve. Asya'da iyileştirici özelliklerinden bahsediliyor kakinin. Eski şifa kitaplarında da yer alıyor. Oradaki bilgilerden bahsedeyim. Çin tıbbında bahsediliyor. Mide rahatsızlıklarına ve isere karşı faydalı. Olgunlaşmamış meyveler bal gibi tatlı olana kadar kaplarda olgunlaşma bırakıldığında ateş düşürücü olduğu, meyve sapının öksürüğü hafiflettiği düşünülmüş. Bu etkileri güçlendirmek için meyve kullanımından önce soyulur. Gün boyunca güneş ışığına maruz bırakılır. Gece ise üzerine beyaz bir toz gibi çiğ kaplanıncaya kadar da bekletilirmiş. Hurmanın Diospyros virginiana türü de var. Amerikan hurması, posum hurması veya şeker eriği de deniyor. Connecticut'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Güneydoğu eyaletlerinde doğal olarak yetişiyor. 20 metre kadar boylanabilen bir tür bu. Kabuğunun o timsah derisi gibi görüntüsü de çok enteresan. Tipik bir görünüm var bu anlamda. Bu hurmanın da küçük yuvarlak sarı, hafif kırmızı yanaklı meyveleri var. İlk Avrupalı kaşifler önce onu muşmula yani Mesiplus germanica ile karıştırmışlar ama farklı bir tür olduğu anlaşılmış sonra. Kuzey Amerika yerleri meyvesini tüketirmiş. Hurmanın kurutulmuş tohumlarından Amerikan İç Savaşı'ndaki askerlerin üniformaları için düğmeler yapılmış. Diospyros'un diğer türlerinden biri olan Diospyros lotus, hurma eriği veya Kafkas hurması diye biliniyor. Bu da yine bilinen, sevilen bir tür. Bahçelerde yetiştirilen en yaygın hurma. Bu ailenin en küçük meyve veren türü. Geniş bir doğal yayılış alanına sahip. Ana vatanı Kafkas dağlarından Çin ve Güney Kore'de uzanıyor. Bizde özellikle Karadeniz'de kara hurma diye bilinen ve doğal olarak yetişen bir tür. Küçük meyveli Trabzon hurması, kuş hurması, Yahudi hurması, harap hurma, hırmık gibi isimleri de var. Tür adı Yunanca lotus'tan geliyor. Homeros'un Odysseus eserinde geçen lotus yiyenlerin tükettiği meyvelerin bu ağacın meyveleri olabileceğini söyleyenler var ama tartışmalı. Lotus Arayışı adlı kitabında Mark Griffiths ise Homeros'un sözünü ettiği meyvenin Latince adı Ziziphus lotus olan hünnap ağacı olabileceğini, bu bitkinin algıda ve ruh halinde bir geçici değişikliklere neden olan psikoaktif özellikleri olduğunu söylüyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Diospyros türlerinden dem vurduk. Simsiyah özüyle mücevher değerinde abanosun ve onun akrabaları hurma ağaçlarının hikayesi de böyle. Botanitopya'daki keşif yolumuz bu haftalıkta sona ermiş bulunuyor. Sosyal medya hesaplarımı tekrar hatırlatayım. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Thank you. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.